เรื่องแปลกๆวันนี้ครับเป็นเรื่องน่ากลัวมากที่หลานสาวคุณพิรมเจอมาเพราะว่าไปเช่าบ้านเขาอยู่ที่ย่านตลิ่งชันกรุงเทพทีแรกก็ไม่รู้กันหรอกสองคนกับแฟนก็เช่าทาวน์เฮาส์หลังนั้นที่ไหนได้บ้านนั้นมีประวัติไม่สู้ดีมาก่อนอยู่กันแค่สองคนจริงๆแล้วไม่น่าไปเสียเงินเช่าบ้านที่นอนกันได้สักสิบคนเงินมันก็หมดแล้วสิค่าเช่ามันแพงมันใหญ่เห็นบอกว่าความตั้งใจจะให้เพื่อนมาอยู่ด้วยช่วยกันออกค่าเช่าที่แรกก็ตกลงกันอย่างนั้นแต่พอเช่าไปแล้วเพื่อนไม่มาก็เลยต้องอยู่กันไปก่อนกำลังคิดหาห้องเช่าอยู่ก็พอดีเจอสิ่งแปลกประหลาดไฟดับเอาดื้อๆเป็นประจำเลยบ้านข้างๆสว่างจ้าเลยแต่ที่บ้านนั้นดับมืดพอดีแฟนของหลานพอมีความรู้เรื่องไฟฟ้าอยู่บ้างก็แก้ไขได้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรไม่มีตรงไหนเสียมันดับของมันเองแล้วมันก็ติดของมันเองอีกด้วยวันหนึ่งหลานสาวอยู่บ้านคนเดียวแฟนยังไม่กลับเพราะไปกับเจ้านายประมาณตีหนึ่งได้ยินเสียงเปิดประตูก็นึกว่าแฟนกลับมาแล้วก็ลงไปดูไม่เห็นใครสักคนเดียวประตูบ้านประตูรั้วก็ปิดอยู่ก็มันก็เลยทำให้หลานงงรีบโทรไปหาแฟนถามว่าเขาอยู่ไหนเขาบอกกำลังขับรถกลับมาแล้วใกล้จะถึงละอีก 2-3 กิโลเมตรเอ๊ะอะไรกันนี่หลานสาวก็เล่าให้แฟนฟังเขาไม่เชื่อแถมยังว่าหลานสาวนี่ฝันไปอีก2-3คืนต่อมาหลานสาวไม่อยู่ทำงานล่วงเวลาหลานเขยกลับบ้านมาก่อนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำอาบอยู่ไฟดับพรึบอยู่ในห้องน้ำต้องรีบอาบแล้วก็ออกมาพอออกมาปุ๊บไฟก็สว่างถามเพื่อนบ้านว่าเมื่อกี้น่ะไฟที่บ้านดับหรือเปล่าก็ได้คำตอบว่าเปล่าเออแปลกไหมล่ะพอหลานสาวกลับมาเขาก็เล่าให้ฟังหลานสาวก็กลัวไม่กล้าอาบน้ำกลัวไฟดับมืดตื้อต้องให้แฟนไปนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำตกดึกคืนเดียวกันทั้งสองก็ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะกันเสียงดังลั่นเลยทีแรกก็นึกว่าคนข้างบ้านเขาด่าทอกันแต่พอฟังให้ดีๆก็พบว่ามันดังอยู่ในบ้านอยู่ที่ชั้นล่างนี่แหละเอ๊ะใครมาด่ากันในบ้านเปิดประตูลงไปดูกันทั้งสองคนหลานเขยออกหน้าหลานสาวตามหลังก็ไม่เห็นมีอะไรเลยที่ชั้นล่างนั้นว่างแล้วก็เงียบเสียงทะเลาะกันหายไปหมดละไม่มีร่องรอยอะไรเลยสรุปว่าไม่มีใครหรือไม่มีอะไรทั้งสิ้นเงี่ยหูฟังข้างๆบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงโต้เถียงกันเลยพอเช้าก็ถามเพื่อนบ้านว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันหรือเปล่าก็เห็นสายหน้ากันทุกคนก็เลยใจคอไม่ดีกันทั้งสองคนพยายามสอบถามคนแถวนั้นว่าบ้านนี้เคยมีคนตายไหมหรือว่ามีผีไหมก็ไม่มีใครบอกแต่ท่าทางเหมือนกับเก็บซ่อนปิดบังอะไรบางอย่างมีบางคนย้อนถามว่าเจออะไรอ่ะสองคนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังจนหมดว่าเจออะไรกันมาบ้างจนมีลุงคนนึงบอกว่าบ้านนั้นน่ะมีคนฆ่ากันตายผัวเมียผัวฆ่าเมียเสียตายดิ้นนะศพอยู่กลางบ้านเลือดไหลนองพื้นแล้วเขาก็เพ่นหนีไปต่อมาตำรวจตามจับตัวไปหลบอยู่ในสวนยางทางภาคใต้ก็ได้ตัวมาเขาสารภาพว่าฆ่าเมียจริงใช้มีดกระซวกไม่นับเลยด้วยความโกรธแค้นมากเพราะว่าเมียทำตัวไม่ดีเอาเงินที่เขาหามาได้ไปปลนเปลือชู้พอรู้ความจริงหลานสาวกับหลานเขยก็กลัวกันมากแทบจะไม่เข้าบ้านแค่อาศัยว่าเป็นเวลากลางวันก็ไปช่วยกันเก็บของไม่อยู่แล้วจะย้ายรีบจะไปหาที่อยู่ใหม่กันหากันแทบตายก็ไม่ได้แล้วมันก็ค่ำแล้วด้วยเอาละสิทีนี้ไม่มีที่จะไปก็ทำให้ต้องทนนอนอยู่อีกคืนนึงก็แก้ปัญหาด้วยการเปิดไฟเอาไว้สว่างทั้งบ้านเลยทั้งชั้นบนชั้นล่างหน้าบ้านหลังบ้านเปิดหมดและที่ชั้นล่างก็เปิดวิทยุทิ้งไว้ให้มันมีเสียงดังลั่นอยู่ตลอดเท่านั้นยังไม่พอหลานเขยยังเปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยแล้วถึงขึ้นชั้นบนเข้าห้องกันยังไม่ทันจะหลับเลยเสียงวิทยุดับทีวีก็เงียบกริบเลยทีแรกเข้าใจว่าไฟดับแต่เปล่าไฟยังสว่างอยู่ก็เลยชวนกันลงไปดูแต่ไม่มีใครกล้าออกหน้ากลัวกันจนแทบจับไข้ก็เลยอยู่กันแต่ในห้องแหละเสร็จแล้วต่อมาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอย่างเจ็บปวดโหยหวนทีนี้กอดกันกลมเลยด้วยความกลัวผัวเมียเสียงเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งเข้าไปเกาะที่หัวใจแล้วอีกครู่นึงก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยว่างั้นหัวโหดกันหมดเลยใครจะกล้าไปดูหรือไปช่วยล่ะไปช่วยผีดิไม่มีใครเอาด้วยหรอกเพราะรู้กันอยู่แล้ว นี่เป็นเสียงผี ปล่อยให้ผีสาวร้องขอความช่วยเหลืออยู่นานจนได้ยินเสียงว่าใจดำเหลือเกินไม่ช่วยเลยงั้นก็อย่าอยู่กันเลยเท่านั้นนะเสียงเหมือนกับลมพายุพัดอยู่ในบ้านชั้นล่างเสียงหวีดหวิวน่ากลัวมากแล้วก็มีเสียงข้าวของตกหล่นกระจายแตกหักเสียหายถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดประตูไปดูกันไม่ได้หลับได้นอนกันเลยตลอดคืนงีบบ้างเล็กน้อยพอเช้ามีแสงแดดก็ค่อยๆ ย่องลงไปดูความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงหน้าแปลกประหลาดทุกอย่างอยู่ดีเฉยไม่มีอะไรแตกหักเลยสักชิ้นหนึ่งวิทยุโทรทัศน์ก็ส่งเสียงเจ้ยเจ้าอยู่เหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทีนี้ก็ต้องรีบหาที่อยู่ใหม่กันด่วนนะไปเจอแต่ที่แพงๆเอาแพงก็เอาเพื่อจะได้ไม่หัวใจวายตายกันซะก่อนพอได้ก็รีบย้ายกันเลยแต่ก็ไม่ลืมที่จะจุดธูปบอกเล่ากล่าวขอขมาที่มาอยู่อาจจะทำสิ่งใดรบกวนไปบ้างก็ขออภัยยกโทษให้ด้วยอย่าถือโทษกันเลยไปแล้วไม่กวนแล้วเออผีนะผีเรื่องผีบ้านเช่าเนี่ยลุงของคุณศักดิ์ชื่อว่าลุงอู๊ดแกโดนเจ้าของบ้านเช่าไล่ออกจากบ้านเนื่องจากติดค้างค่าเช่า3เดือนแล้วไม่จ่ายเขาเลยแกก็เลยต้องหาที่อยู่ใหม่แกไปได้เช่าบ้านเช่าที่จังหวัดนนทบุรีแกก็ถูกใจเพราะมันเป็นหมู่บ้านใหญ่คนอยู่เยอะแกคาดว่าคงจะขายซาลาเปาได้ถ้าการค้าคล่องตัวแกก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินพอลงมือทำขายมันก็เป็นไปอย่างที่แกคาดฝีมือแกนะพอไปไหวคนก็อุดหนุนกันลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยแกทำหลายไส้มีทั้งไส้หมูสับไส้งาดำไส้ครีมหวานๆคุณศักดิ์โทรไปแกก็พูดเสียงดังเจ้าเอ้ยกูสบายแล้วเว้ยศักดิ์แต่แล้วก็เกิดปัญหาไม่ใช่เกี่ยวกับการขายซาลาเปาอร่อยของแกหรอกแต่ว่าบ้านที่ไปเช่าน่ะมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาผีบ้านเช่าน่ะมีผีลุงอู๊ดเห็นสาวใหญ่คนนึงเดินแวบๆผ่านหน้าโทรทัศน์ไปแกนั่งดูอยู่คนเดียวดึกแล้วใกล้จะง่วงอยู่หน่อยๆแล้วสะดุ้งโยงมองไปไม่เห็นมีอะไรไฟก็สว่างแกก็ยังไม่ได้เล่าให้ลูกเมียฟังเพราะคิดว่าตาฝาดไปแต่ว่าคืนต่อมาไปเข้าห้องน้ำกลางดึกก็เห็นอีกเดินแวบผ่านหน้าตอนเปิดประตูออกจากห้องน้ำสะดุ้งเฮือกเลยรีบเปิดไฟสว่างหมดบ้านแต่ไม่มีใครอื่นแปลกปลอมอยู่ในบ้านแกก็ปลุกป้าศรีมาช่วยกันหาก็ไม่มีป้าศรีก็บอกลุงอู๊ดตาฝาดเถียงกันพักหนึ่งก็เข้าห้องนอนต่อหลายวันต่อมาลุงอู๊ดไปกินเหล้ากับเพื่อนเก่ากลับมาตีสองกว่าพอเข้าบ้านก็เห็นมีคนนั่งอยู่ที่เก้าอี้แกก็นึกว่าป้าศรีนั่งรอแกไฟก็ไม่เปิดแกก็เปิดไฟพอไฟสว่างปรากฏว่าเก้าอี้ตัวนั้นว่างเปล่าแกรีบลนลานขึ้นห้องนอนเลยปลุกป้าศรีถามป้าก็ตวาดว่าใครจะไปบ้านนั่งรอแกนอนอุตุซะไม่สบายกว่าเหรอไม่ใช่แต่ลุงอู๊ดนะป้าศรีเองก็เจอเห็นผู้หญิงเหมือนกันล้มลงต่อหน้ากลางดึกตอนที่แกมาเข้าห้องน้ำที่แปลกแล้วก็แกเชื่อว่าเป็นผีก็ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นล้มลงไปต่อหน้าต่อตาแต่พอก้มลงไปมองดูกลับไม่เห็นหายไปได้ยังไงเอ๊ะนี่มันอะไรนะแกร้องออกมาจนลุงอู๊ดสะดุ้งตื่นไม่ไหวแล้วทีนี้ลุงอู๊ดก็โทรหาคุณศักดิ์ให้ช่วยหาบ้านเช่าให้ด้วยแกจะย้ายแต่ป้าศรีบอกว่าไม่อยากย้ายเพราะว่าอยู่หมู่บ้านนี้ขายของได้ไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวจะผ่านอดตายกันป้าศรีเสียดายเรื่องขายซาลาเปาเพราะว่าลูกค้ากำลังติดจะไม่ย้ายออกไปจากหมู่บ้านแต่จะต้องหาบ้านเช่าหลังใหม่ก็ตระเวนหากันทั่วหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้มีใครย้ายออกเลยก็ต้องทนอยู่ในบ้านนั้นต่อไปจนกว่าจะหาบ้านได้ระหว่างนั้นก็เห็นผีผู้หญิงกันบ่อยมากเป็นสาวใหญ่หน้าตาสวยที่ลุงอู๊ดกับที่ป้าศรีเห็นน่ะเป็นผีตนเดียวกันนั่นแหละเพื่อนบ้านที่รู้เรื่องนี้เพราะป้าศรีเล่าแหลกไม่ปิดบังคนอื่นก็เลยได้รู้ความจริงว่าบ้านที่เช่านั้นเคยมีคนตายก่อนโน้นน่ะเคยมีหมอเสน่ห์คนนึงมาเช่าคนเขาเรียกลุงเสน่ห์หมอดูหมอเสน่ห์ตัวผอมๆเขาว่าแกใช้แท่งเทียนเขียนอักขระลงบนเรือนร่างเปลือยเปล่าของผู้หญิงแล้วแกก็ยังทำล่วงเกินผู้หญิงด้วยว่างั้นมีพวกผู้หญิงที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของผัวหนีผัวไปมีเมียน้อยผัวแหนงหน่ายไม่สนใจใยดีผ ู้หญิงที่อยากให้ผัวรักผู้หญิงที่แอบรักแอบหลงผู้ชายก็มาให้หมอช่วยแล้วก็ยังมีผู้หญิงที่คิดแย่งผัวคนอื่นมาหาแกไม่เคยทำให้คนไหนผิดหวังหรอกเพราะแกสนองความต้องการเขาไปหมดแต่อย่างที่บอกไปแล้วแกใช้วิธีการพันอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนโวยวายเอะอะยกเว้นสาวใหญ่คนนึงมาหาแกด้วยปัญหาผัวเอาใจออกห่างไปมีกิ๊กเป็นสาวที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดกับเขาทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นก็มีสามีอยู่เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นช่างวิทย์ช่างซ่อมรถอยู่ที่อู่แถวแถวไซน้อยเมื่อผู้หญิงคนนั้นโดนลวนลามล่วงเกินก็ขัดขืนเจ้าหมอเสน่ห์ก็เกิดด้ามมืดใช้กำลังปลุกปล้ำเพราะว่าถูกสเปคเจ้าหล่อนอย่างเหลือเกินทั้งอวบทั้งขาวแหละน่ะสาวใหญ่ขู่เอาเรื่องหมอลามมกก็หน้ามืดปรากฏว่าเชือดคอสาวใหญ่ตายคาบ้านเช่าเลือดนองเลยแล้วก็เพ่นหนีไปด้วยปิดบ้านใส่กุญแจเอาไว้อย่างดีคนมาหากันเยอะแต่พบว่าหมอไม่อยู่ก็กลับไปอย่างผิดหวังแต่ปิดไม่มิดก็ตอนที่ศพมันส่งกลิ่นนะมีคนไปแจ้งตำรวจงัดเข้าไปดูก็พังอ่ะศพเน่าหนอนขึ้นนะนอนอยู่หน้าห้องน้ำในสภาพที่ร่อนจ้อนขึ้นอืดอึดทึดอยู่นะตำรวจตามหาตัวหมอเสน่ห์แต่ไม่เจอสืบเสาะอยู่นานเกือบเดือนก็ไปเจอตัวไอ้เจ้าพ่อหมอมือฆ่านี่กำลังอยู่ที่บ้านอีกหลังไปเปิดสำนักใหม่อยู่แถวแถวจังหวัดปทุมธานีตำรวจรวบตัวมาได้ปากแข็งไม่ยอมรับแต่ตำรวจเขามีวิธีการของเขาไอ้เจ้าหมอตัวร้ายนี่ก็ยอมเปิดปากสารภาพเล่าให้ตำรวจฟังหมดฆ่าตายแล้วก็ยังข่มขืนศพด้วยด้วยความหื่นที่อัดแน่นอยู่ในตัวของแกหลังจากบ้านนี้มีสาวใหญ่ตายก็มีคนมาเช่ากันหลายคนแต่ก็เพ่นไปหมดอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเจอเหตุการณ์แปลกๆไม่ซ้ำกันแต่ที่ซ้ำกันก็คือเห็นมีสาวใหญ่คนตายนั่นแหละมักจะปรากฏตัวที่หน้าห้องน้ำไปตรงที่พบศพนอนอืดอยู่นั่นแหละเท่านั้นก็ยังไม่พอสำหรับบ้านนี้ยังมีผู้ชายอีกคนนึงมาตายในบ้านโดนแทงไส้ทะลักเลยกองกับพื้นก่อนตายเขียนพื้นกระดานไว้จะล้างแค้นลือกันว่าคนฆ่าเนี่ยเป็นตำรวจแก่เกษียณแล้วเสร็จแล้วเมียเนี่ยมาเสียทีให้กับผู้ชายคนนี้ที่มาเช่าอยู่คนเดียวแล้วเมียก็ลักลอบมาหาความสุขกันอยู่บ่อยๆก็เลยมาจัดการซะฆ่าแล้วก็หนีไปหลายที่แล้วในที่สุดก็ไปหาตำรวจเองเพราะว่าผีคนที่โดนฆ่าหลอกหลอนไม่ได้หยุดได้หย่อนปรากฏว่าฆาตกรนั่นก็คือตำรวจเก่าจริงๆแล้วแก่แล้วด้วยแต่ดันมีเมียสาวก็เลยเป็นอย่างนั้นอะลุงอู๊ดกับป้าศรีรู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็เลยจุดธูปบอกเล่าว่าอย่ารบกวนกันเลยมาขออาศัยทำมาหากินหลับนอนไม่รบกวนอะไรหรอกแต่ถ้ารบกวนก็บอกให้รู้ด้วยทำผิดทำพลาดอะไรขอให้อภัยด้วยจะประคุณเอ้ยยกมือไหว้ท่วมหัวแปลกมากตั้งแต่นั้นไม่เจออะไรที่น่ากลัวกันอีกเลยทั้งที่เป็นบ้านที่มีคนตายถึง2ศพด้วยกันนะครับเรื่องบ้านแปลกๆนะมีอีกที่นึงครับนี่คุณสำรวยเล่าให้ฟังคุณสำรวยในอายุ13ปีแค่นั้นแหละเจอเรื่องแปลกๆตอนอยู่โคราชคือครอบครัวแกย้ายบ้านบ่อยมากเพราะมีปัญหาถูกญาติคนหนึ่งของพ่อตามรังควานคือขอยืมเงินพ่อเสร็จแล้วก็ไม่ใช้คืนยืมเงินไม่ได้ก็จะขอยืมของไปขายเอาเงินไปเล่นการพนันพ่อเนี่ยหมดเงินกับลุงคนนี้ไปมากพ่อของสำรวยนี่เป็นนักดนตรีแล้วแม่ก็เป็นนักร้องต้องออกจากบ้านไปทำงานกลางคืนโดยขับรถไปสำรวยก็ไปกับพ่อแม่ด้วยตอนที่ยังเด็กๆอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่บ้านดูแลตัวเองเพราะอายุ13แล้วมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มมีเรื่องแปลกขึ้นมาในสัปดาห์แรกๆนั่นเลยคือบ้านนี้เป็นบ้านไม้กับปูนอย่างละครึ่งครึ่งล่างเป็นปูนครึ่งบนเป็นไม้เก่าๆหน่อยมี2ชั้นมี2ห้องมีห้องน้ำห้องเดียวแล้วก็มีห้องโถงกว้างมากนั่นก็คือชั้นล่างทั้งหมดยกเว้นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างด้วยและที่ชั้นบนก็มีส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างๆหน้าห้องอีกกลิ่นมันก็เหมือนกับบ้านเก่าๆที่เคยเช่ามาแล้วเหมือนกันทุกหลังน่ะจิ้งจกตุ๊กแกก็มีตามประสามันหนูก็มีวิ่งตอนกลางคืนแล้วบ้านนี้มันก็ออกจะอยู่ห่างจากบ้านที่หลังอื่นๆเขามากเลยคุณสำรวยไม่ค่อยชอบเพราะว่ากลางคืนอยู่คนเดียวมันเปลี่ยวส่วนพ่อกับแม่ชอบมากเพราะมันเงียบดีกลางวันนอนพักผ่อนสบายไม่หนวกหูพอค่ำมืดพ่อแม่ไปทำงานกันแล้วสำรวยก็ปิดบ้านหมดยกเว้นหน้าต่างบานที่มีเหล็กดัดมุ้งลวดก็จะเปิดให้ลมมันผ่าน คุณสำรวยก็จัดการกับตัวเองได้ไม่ให้กลัวโดยไม่มองออกไปนอกหน้าต่างอ่านหนังสือดูทีวีฟังเพลงโทรคุยกับเพื่อนง่วนอยู่ไม่สนใจเสียงก๊อกแก๊กข้างนอกวันหนึ่งแกก็ไม่ได้ไปเรียนก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์พ่อกับแม่ก็นอนหลับอยู่ในห้องชั้นบนสำรวยก็อยู่ชั้นล่างขอย้ำว่ากลางวันแสกๆแดดจ้าๆอยู่ข้างนอกไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นแต่ระหว่างที่สำรวยกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ตีนบันไดก็ปรากฏร่างของหญิงแก่คนนึงยืนอยู่ตรงนั้นสำรวยหันไปเห็นก็พอดีแกสวมผ้าถุงลายๆเหลืองๆแดงๆแล้วก็สวมเสื้อคอกระเช้าสีฟ้าๆผมขาวโพลนเนี่ยตัดสั้นๆแบบผมผู้ชายไม่แน่ใจว่าแกกินหมากด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าแกน่าจะกินเพราะว่าเห็นฟันแกดำๆฟันหน้าแกแต่ละซี่มันห่างๆบางทีมันอาจจะหักไปมั่งก็ได้แกมายืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคุณสำรวยไม่รู้แต่พอหันไปเห็นก็ตกใจเพราะว่าแกยืนทื่อตาแกมองมาความแข็งทื่อไปทุกส่วนน้องแกก็ทำให้สำรวยกลัวก็ถามไปว่ายายมาหาใครอ่ะแค่ถามเท่านั้นแวบแกหายไปเลยสำรวยก็งงมากแกหายไปดื้อสำรวยก็ร้องลั่นและเรียกพ่อแม่แม่ลงมาก็ถามงวงเงียงวงเงียว่ามีอะไรก็เล่าให้แม่ฟังอย่างเร็วๆเสียงรัวๆแม่ก็ตกใจแล้วแม่ก็บอกว่าบางทีอาจจะเป็นวิญญาณของย่าคือย่าของแม่อาจจะมาบอกข่าวว่าแม่กับพ่อกำลังจะเดือดร้อนเรื่องถูกตามขอยืมเงินไม่ต้องกลัวหรอกย่าของแม่น่ะเขาแค่มาส่งข่าวให้เรารู้ตัวล่วงหน้าเท่านั้นแหละแม่ว่าอย่างนั้นพอกลางคืนสำรวยนอนอยู่คนเดียวราวตีหนึ่งตีสองน่ะตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงพูดอยู่ก็คิดว่าพ่อแม่คงจะกลับมาแต่แล้วก็จำได้ว่าไม่ใช่เสียงพ่อแม่แต่เป็นเสียงผู้หญิงแก่ไม่ใช่คนเดียวเพราะมีอีกหลายเสียงดังโต้ตอบกันเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงแปลกๆจะต้องมีหลายคนกำลังคุยกันอยู่ที่ชั้นล่างหรือว่าแม่จะชวนใครมาที่บ้านด้วยก็เลยหลับไปเช้าก็ไม่เจอพ่อแม่หรอกไปโรงเรียนเองพ่อแม่ยังไม่ตื่นกลับจากโรงเรียนก็นึกถึงเสียงคุยได้ก็ถามแม่ว่าพาใครมาบ้านแม่ก็มีสีหน้างงๆพ่อก็เหมือนกันอ้าวแล้วเสียงที่ได้ยินน่ะมันเสียงใครพอสำรวยเล่าแม่กับพ่อก็บอกว่าคงจะเป็นเสียงคนคุยกันอยู่ข้างนอกบ้านนะกลางคืนมันอาจจะมีใครเดินกันมาผ่านข้างบ้านไปแต่สำรวยคิดว่าเสียงมันดังอยู่ข้างล่างอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเองพอคืนต่อมาแกก็ได้ยินเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบเสียงโต้เถียงกันตอนดึกแต่แกก็ไม่ใส่ใจแล้วคงจะเป็นคนเดินผ่านข้างบ้านคุยกันได้ยินอีกหลายคืนแต่ก็ไม่คิดอะไรมากต่อมาอีกไม่นานยังไม่ดึกเพิ่งจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดก็สงสัยมากก็รีบแอบฟังข้างประตูแล้วก็ได้ยินเสียงเดินขึ้นบันไดมาจริงๆพ่อแม่ไม่อยู่แล้วใครต้องเป็นหัวขโมยแน่ๆมันจะต้องแอบเข้ามาถ้าหากว่าเราออกจากห้องไปมันเล่นงานแน่บางทีทำร้ายเราจะข่มขืนซะด้วยก็เลยไม่กล้าออกไปแล้วก็คิดได้ก็เลยร้องตะโกนขึ้นมาพ่อแม่ชโยพ่อแม่กลับมาแล้วร้องซ้ำๆกันหลายครั้งเสียงเดินขึ้นบันไดเงียบทันทีสำรวยก็คิดว่ามันคงเปิดแนบหนีไปแล้วแม้จะคิดว่ามันหนีไปแล้วแต่ก็ไม่กล้าออกไปจากห้องก็จึงดูประตูห้องว่าใส่กลอนแน่นหนาดีแล้วเสร็จแล้วก็เลื่อนตู้ไปขวางประตูไว้แล้วนอนใกล้ๆกับตู้นั่นน่ะถ้ามันดันประตูเข้ามานะก็จะได้ตื่นพอแม่กับพ่อกลับมาก็สะดุ้งตื่นรีบออกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อก็รีบตรวจดูข้าวของไม่มีอะไรหายประตูหน้าต่างก็ไม่มีรอยงัดแงะพ่อแม่ก็มองหน้ากันแม่ก็หันมาพูดกับสำรวยบอกว่าเองคิดไปเองอีกแล้วสำรวยก็ไม่ได้เถียงแม่บางทีก็อาจจะเป็นอย่างที่แม่บอกอะตอนหลังได้ยินเสียงอะไรในบ้านก็เลยไม่สนใจแล้วเพราะคงจะคิดไปเองได้ยินไปเองแล้วอีกอย่างในบ้านก็มีทั้งหนูตุ๊กแกจิ้งจกพวกมันก็ย่อมจะทำเสียงนั่นเสียงนี่ได้สำรวยเคยได้ยินบางคนเขาพูดกันว่าผีไม่มีหรอกคิดกันไปเองทั้งนั้นแหละอยู่มาถึง3เดือนกลางคืนนี่มักจะได้ยินเสียงแปลกๆอยู่เสมอเล่าให้พ่อแม่ฟังบ้างไม่เล่าบ้างคิดว่ามันไม่สำคัญแต่อดคิดไม่ได้ว่าเหมือนกับมีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ก็มีเรื่องมาเล่าว่าแม่รู้แล้วว่า บ้านหลังนี้มันมีประวัติแปลกๆอยู่ก็อยากจะเล่าให้สำรวยรู้เอาไว้แม่รู้มาจากยายคนนึงบ้านอยู่แถวๆเนี้ยแม่ไปซื้อมะม่วงที่บ้านแกแล้วก็เลยคุยกันถึงเรื่องบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเก่าเป็นยายแก่สติไม่ค่อยดีกลางคืนจะนอนไม่หลับอ่ะชอบเดินไปเดินมา ขึ้นลงบันไดแล้วก็ชอบพูดคนเดียวแกสามารถพูดคุยกับตัวเองได้ด้วยเสียงที่แตกต่างกันจนคนได้ยินเข้าใจว่าแกกำลังพูดคุยอยู่กับคนหลายคนแล้วอยู่มาวันหนึ่งแกก็ตกบันไดลงมาถึงขนาดคอหักตายลูกๆกลับมาจากทำงานก็เห็นแกกลายเป็นศพนอนตัวแข็งทื่ออยู่ที่พื้นตีนบันไดนั่นเองนั่นก็คือประวัติของบ้านหลังนี้ครับ เรื่องผีสังสางนี่มีบ้านเก่าโบราณตั้งแต่ครั้งปู่ย่าอยู่หลังนี้ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนที่รับมรดกตกทอดชื่อนายสอนบ้านเนี้ยเขาเก็บกระดูกเอาไว้ในโกฏทองเหลืองถ้าหากว่าใครในบ้านทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องผีจะโกรธมากกระดานบ้านนี่ลั่นเอียดอาดแถมไฟเปิดปิดเองได้อีกด้วยแปลกแม้แต่ตู้ไม้เก่าๆที่เก็บโกฏใส่กระดูกไว้ก็จะสั่นสะเทือนเหมือนกับกรงขังสัตว์ถูกเขย่าอะรู้ได้ทันทีนะผีปู่ย่าไม่พอใจแล้วถ้ามันเกิดสะเทือนขึ้นมาเนี่ยบ้านหลังนี้เคยมีเสาตกน้ำมันด้วยเสาต้นนี้จะมีผ้ายันสีแดงเก่าๆตอกติดเอาไว้ผ้ายันนี้ผุเปื่อยขาดร่วงจากตะปูที่ตอกนี่สูญหายไปนานแล้วนายสอนก็ไม่ได้ใส่อกใส่ใจอะไรไอ้ที่สำคัญมีหยดเลือดแห้งรังล้างไม่ออกอยู่ตรงบริเวณโคนเสาตกน้ำมันถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่รู้ว่าเป็นรอยเลือดเก่ามองเผินๆเหมือนกับหยดน้ำหมากหรือว่าน้ำมันทาข้างฝาบ้านมันหยดไว้หน้าต่างบานไม้กระดานแน่นหนาไม่มีกลอนแต่ว่ามีดานเป็นไม้สลักแน่นหนาดีข้างฝาก็เป็นไม้สวยงามมากแต่ว่าบางแห่งก็มีรอยแตกแล้วบ้านหลังนี้ทั้งหลังไม่มีพระบูชาแม้แต่องค์เดียวมีห้องอยู่ห้องนึงสายยูเป็นเหล็ก2ท่อนเกี่ยวห่วงกันธรณีประตูสูงตั้งศอกประตูเป็นบานไม้กระดานทั้งแผ่นมี2บานเป็นเรือนไทยที่น่ากลัวคนอยู่บ้านนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวังทำอะไรไม่ดีไม่งามก็อาจจะมีอันเป็นไปง่ายๆหลานชายคนหนึ่งของนายสอนเพิ่งจะผูกคอตายเขาเพิ่งจะบวชศึกออกมาได้ไม่นานเลยค่อนข้างจะเกเรอยู่สักหน่อยช่วงที่ห่มผ้าเหลืองก็เกิดทะเลาะกับพระรูปนึงเรียกกันว่าพระอ้วนเพราะว่าท่านตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวเขาบอกเหมือนพระจีนนะทีนี้หลังจากที่หลานนายสอนศึกออกมาแล้วหลานชายนายสอนก็ขู่พระอ้วนนี่อย่าออกมาจากกุฏินะออกมาเมื่อไหร่จะแทงไอ้ไส้ทะลักเสียว่างั้นนี่พระอ้วนองค์นั้นก็กลัวมากทนอยู่แต่ในกุฏิไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละแม้แต่บิณฑบาตก็ไม่ยอมไปต้องให้ญาติโยมเอาปิ่นโตมาถวายทุกวันญาติทนไม่ไหวจะไปแจ้งความท่านก็ไม่ว่าอะไรตำรวจก็มาตามจับตัวหลานชายนายสอนวันหนีที่นี่ไม่กลับบ้านตำรวจก็จับตัวไม่ได้สาเหตุที่เกิดบาดหมางกับพระอ้วนก็เพราะว่าตอนที่บวชเป็นพระอยู่ด้วยกันเนี่ยพระอ้วนพูดว่าเขากินข้าวเย็นฉันข้าวเย็นต้มมาม่าฉันในกุฏิที่ปิดประตูลงกลอนแน่นหนาที่พระอ้วนรู้ไม่ใช่มองเห็นแต่ว่าได้ยินเสียงช้อนกระทบถ้วยชามแต่เขาบอกว่าไม่ได้กินมาม่าเขาชงโอนตินว่างั้นก็เถียงกันกับพระอ้วนพระอ้วนก็บอกไม่เชื่อปักใจว่าต้องฉันมาม่าก็เกิดถกเถียงกันจนนำไปสู่การข่มขู่ที่ว่าเนี่ยตำรวจก็ไล่ตามจับเขาก็ต้องหนีไปไหนตำรวจก็ตามไปก็หนีไปอยู่บ้านญาติช่างพ่อช่วยเขาขายส้มโออยู่ทางโน้นนายสอนก็สงสารหลานก็มักจะเสียเงินให้ตำรวจอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้ตำรวจตามจับเขาเพราะตำรวจสืบรู้แล้วว่าเขากบดานอยู่ที่ไหนวันหนึ่งเขาขายส้มโออยู่ที่หน้าบ้านอาบน้ำแต่งตัวดีญาติเขาเรียกว่าลุงเห็นเขาหยิบเชือกที่วางอยู่ใกล้ร้านบ่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงหนึ่งอยู่ๆก็ขอเข้าไปในบ้านว่าจะไปเข้าห้องน้ำต่อมาก็กลายเป็นศพแขวนคอด้วยเชือกเส้นนั้นไม่รู้ว่าเขาหยิบเชือกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันเห็นจริงๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจผูกคอตายมีผีมาชวนเขาหลายหนลุงเห็นเป็นเงาคนเดินเข้ามาในบ้านนึกว่าตาฝาดไปเองรู้สึกแปลกๆและยังเห็นไปว่าพวกนั้นพาเขาออกไปจากบ้านด้วยแต่ครั้นพอมองจริงๆจังๆก็ไม่เห็นก็นึกว่าตาฝาดทีนี้เขาตายแล้วถึงได้มานึกได้ไม่รู้ว่าผีที่มาพาไปนั้นเป็นผีพวกไหนกันแน่ ยายอิ่งก็อีกคนที่อยู่บ้านนั้นมีศักดิ์เป็นป้าของนายสอนยายอิ่งนี่ปากไม่ค่อยดีชอบด่าว่าคนในบ้านร้องได้ไม่ถูกใจแกไม่ต้องชอดชอดวันหนึ่งแกถูกตัวต่อต่อยสะบักสะบอมเลยทำให้หลงลืมเผลอไผลเป็นโรคประสาทไอ้เรื่องเกิดขึ้นมาเพราะว่าจ้างคนมาขึ้นมะพร้าวมาเจอรังต่อเขาก็ลงมาบอกว่ารังต่ออยู่ข้างบนน่ะยายอิ่งก็บ่นไปกลัวมันทำไมเสร็จแล้วแกก็ยังอยู่แถวนั้นทีนี้ตัวต่อมันออกมาแกหนีไม่ทันมันเลยต่อยเอาต่อยเอาแกก็เอามือปัดมันก็ต่อยซะไม่รู้กี่ทีเป็นไข้ไปตั้งหลายวันแย่เลยต่อมาหลงลืมเผลอสติเพราะพิษของมันเนี่ยต่อมาก็ล้มเจ็บหมอรักษาไม่ไหวเขาเอาออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านใกล้จะขาดใจแกก็เห็นผีมากมายพากันมารุมล้อมแกร้องลั่นตื่นตระหนกในตาให้เหลือกค้างเลยผีเหล่านั้นเข้าใจกันว่าเป็นผีปู่ย่าคนเก่าแก่ที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นล่ะนายสอนก็เลยทำบุญบ้านหลายครั้งแต่ว่าเรือนไทยหลังนั้นก็ยังเป็นบ้านที่น่ากลัวอยู่อาถรรพ์แปลกๆมีครับบ้านเก่าๆร้างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังหน่อยเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆที่คุณรัชนีเล่าให้ฟังคุณรัชนีไปทำงานก่อสร้างที่จังหวัดนครราชสีมาเสร็จแล้วไปสร้างบ้านที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งบังเอิญมีคนตกนั่งร้านลงมาแล้วก็โดนไม้เสียบไปตายโรงพยาบาลแกชื่อลุงด้วงคนบ้านเดียวกันกับคุณรัชนีทางบ้านเขาก็มารับศพไปเผาที่บ้านคุณรัชนีก็หยุดงานไปร่วมงานศพด้วยน่าสงสารลูกเมียร้องไห้กันระงมไปหมดเพราะว่าขาดลุงด้วงเสียคนก็ลำบากไม่มีเงินซื้อข้าวสารแล้วสิลุงด้วงแกเป็นคนดีมีน้ำใจขยันไม่เอารัดเอาเปรียบใครเท่าแก่ก็ชอบนิสัยของแกมากเพื่อนร่วมงานทุกคนก็รักแกแล้วแกก็เป็นคนคุยสนุกด้วยมีเรื่องมาเล่าเยอะแยะไปหมดสมัยแกหนุ่มๆไปทำงานในกรุงเทพทุกคนก็ไม่นึกว่าแกจะอายุสั้นแกอายุ50กว่าๆเท่านั้นที่แกตายงวดนั้นคนงานก็เอาเลขอายุ54ของแกไปแทงหวยหวยออกมาถูกกันเกือบทุกคนต่างก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้แกที่แกตายแล้วยังทำให้คนถูกหวยอีกต่างหากเผาศพของแกแล้วทุกคนก็กลับมาทำงานกันด้วยความระมัดระวังไอ้เรื่องนั่งร้านนี่ไม่มีใครอยากจะไปอยู่กับลุงด้วงแล้วคืนนึงมีคนเห็นใครคนหนึ่งเดินมาหยุดที่แถวบ้านพักคนงานคนที่เห็นแอบมองอยู่เพราะคิดว่าคงจะเป็นพวกคิดไม่ดีมิร้ายจะมาขโมยอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนั้นหมามันส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนเป็นที่น่าขนพองสยองกล้าวเสร็จแล้วร่างนั้นก็เดินหายไปทางมุมเพิงพักแล้วหายเงียบไปตอนเช้าคนที่แอบเห็นก็เอามาเล่าให้ใครต่อใครฟังพ่อของคุณรัชนีก็พูดบอกว่าบางทีอาจจะเป็นลุงด้วงก็ได้มั้งหลายวันต่อมาวันนั้นเงินค่าจ้างค่าแรงออกก็มีคนกินเหล้ากันอยู่ๆผีก็เข้าคนงานคนหนึ่งหงายหลังตึงลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดชี้หน้ากราดพวกคนงานขี้เหล้าก็ตกใจแปลกใจว่าทำไมมาชี้หน้ากันพวกมึงน่ะกินกันแต่เหล้าเงินออกก็กินเหล้ากินเหล้าทำไมไม่เก็บเงินเอาไว้บ้างมึงเห็นกูไหมตายแล้วลูกเมียลำบากไม่มีเงินเก็บเงินไว้เถอะวะจะได้มีเงินกับเขาบ้างมันจะเป็นไรไปคนอยู่ข้างหลังจะได้ไม่ลำบากลำบนเหมือนกับลูกกับเมียกูดูกูเป็นตัวอย่างบ้างสิตะลึงกันไปหมดเพราะว่าเสียงนั้นเป็นเสียงลุงด้วงชัดๆคุณรัชนีเนี่ยรีบยกมือไหว้ถามว่าลุงด้วงใช่ไหมก็ได้รับคำตอบดีแล้วที่มึงจำเสียงกูได้กูอยากจะเตือนพวกมึงทุกคนนะกูน่ารักพวกมึงทุกคนเลยกูอยากให้ทุกคนมีความสุขพวกเราทำงานกันงกงกเหนื่อยเป็นหมาเป็นงัวเป็นควายพอได้เงินแล้วก็เอามากินเหล้าเมาหัวทิ่มหัวตำมันสนุกแป๊บเดียวสู้เก็บสตังค์เอาไว้ซื้อกับข้าวให้ลูกให้เมียกินจะดีกว่ากินเหล้าเนี่ยมันเป็นมะเร็งนะมะเร็งตับด้วยตับจะแข็งเสร็จแล้วอยู่ๆวิญญาณแกก็ออกไปคนงานคนนั้นก็คืนสตินั่งสั่นหน้าไปมาอย่างมึนงง คำเตือนของผีลุงด้วงทำให้หลายคนเลิกกินเหล้าแต่อีกหลายคนก็ติดลมบอกว่าทำงานเหนื่อยแล้วก็ต้องกินให้มันหายเหนื่อยสิหาเงินได้แล้วไม่เอาไปซื้อเหล้าแล้วจะไปทำอะไรว่างั้นพวกที่ไม่กินเหล้าก็ไปนอนพวกกินก็นั่งอยู่กลุ่มนั้นทั้งหมดมี5คนกินกันหัวเราะกันในขณะที่คนอื่นๆเขานอนกันหมดแล้วนั่งกินกันคุยกันด่ากันหัวทิ่มหัวตำอยู่ๆคนหนึ่งก็เหลือบไปเห็นใครคนหนึ่งเขาเดินมาจากเงามืดเขาก็เพ่งมองตาลายเพราะเมาแล้วก็จำได้ว่าร่างที่เดินแข็งทื่อนะมาเฮ้ยเฮ้ยลุงด้วงไอ้คนนั้นร้องคนอื่นๆก็หัวเราะเสร็จแล้วก็พากันพูดบอกไม่สำเร็จหรอกไอ้โขงไอ้โขงก็บอกเฮ้ยจริงๆนะกูไม่ได้หลอกมึงเราหันไปดูสิพวกนั้นก็เลยหันไปมองพอทุกคนเห็นเท่านั้นก็ตาเหลือกด้วยความหวาดกลัววงเล่าแตกเลยทีนี้วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางเสียงเอะอะของขี้เหล้าที่โดนผีหลอกเนี่ยปลุกคนงานให้ตื่นขึ้นมาคุณรัชนีก็เหมือนกันออกมาดูพวกนั้นวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาเล่าว่าเห็นลุงด้วงเดินมาหาตอนนั้นมันกำลังเมาหายเมาเลยวิ่งกันลิ้วท่าทางลุงด้วงแกโกรธมากระหว่างยืนเล่ากันอยู่คนนึงก็ล้มลงไปคนอื่นมาพังอ่ะหนีคนนั้นก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าพวกมึงกูบอกไม่เชื่อแล้วพวกมึงจะเสียใจนะเสียใจด้วยคอยดูคุณรัชนีจำได้เสียงลุงด้วงชัดๆก็ยกมือไหว้พูดแก่แกลุงจ๋าเขาจะไม่กินเหล้ากันอีกแล้วจะกินก็กินไม่มากหรอกเสร็จแล้วคุณรัชนีก็บอกให้คนอื่นๆรับปากลุงด้วงคนอื่นก็ยกมือบอกว่าจะกินให้น้อยลงลุงด้วงออกจากร่างคนนั้นก็เลยซุดหวบลงไปเลยแล้วก็รู้สึกตัวตั้งแต่วันนั้นพวกขี้เหล้าก็กินกันน้อยลงเพราะว่ากลัวผีลุงด้วงมาอารวาสถ้าคืนไหนเงินออกกินเหล้าเสียงดังจะมีคนเห็นลุงด้วงมายืนอยู่ให้เห็นทุกทีคำเตือนของลุงด้วงทำให้หลายคนได้คิดหยุดกินเหล้าเก็บเงินทองเอาไว้ส่งลูกเรียนหนังสือเพราะชีวิตมันไม่แน่จะเป็นจะตายยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เงินนั้นเก็บไว้ไม่บูดไม่เน่าเอาไว้ใช้ยามจำเป็นจะมีประโยชน์มากที่สุดครับเรื่องของผีบางทีก็มีประโยชน์ต่อคนเป็นๆ เยอะเหมือนกันนะครับ